Hallo, hallo. Ønskekonserten har også tilbud I dag. Blant annet et ønsketilbud fra Fredrikstad, der Arne, Sofie, tippoldefar, tippoldemor, tippoldebror og tipplastebil til sammen fyller 719 år og bensin neste onsdag til samme tid. Og de ønsker seg platen Carillon med gruppen Sky.